ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय देखेंगे। टीका में इसमें ऊपर में तो भाष्य चलता है, आगे फिर नीचे रत्नप्रभा भाष्य हिंदी, फिर आगे रत्नप्रभा, फिर रत्नप्रभा हिंदी, इस प्रकार के होगा उसमें। सच्चिदानंद रूपाय रत्नप्रभा में सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे सच्चिदानंद रूपाय चतुर्थी कृष्णाय अक्लिष्ट कारिणे क्लिष्ट क्लिष्ट अर्थात क्लेश, क्लेश पांच होता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसमें अविद्या ही बाकी चार का जनिका है, इसलिए अविद्या मात्र से अर्थात बाकी पांच मतलब चारों का ग्रहण हो जाता है, तो हो गया क्लेश। तो क्लेश और क्लेश अर्थात अविद्या, उसका विरुद्ध अर्थात विद्या, अर्थात अविद्या को नाश करने वाले विद्या प्रदान करने वाले वही कृष्णाय अक्लिष्ट कारिणे अर्थात अक्लिष्ट कारिणे अर्थात क्लेश को हटाने वाले, क्लेश को नाश करने वाले। नमो वेदांत वेद्याय वेदांते रेव वेद्य इति वेदांत वेद्य गुरवे वही गुरु है बुद्धि साक्षी बुद्धि का साक्षी तो चैतन्य वही नमो उनके लिए नमो है। आगे सांख्यादि स्मृति युक्ति भीर न चलितो वेदांत सिद्धांत गो निर्मूलैर्विविधागमैरभिदितो व्योमादि जन्माप्ययः उत्पत्यन्तर्विवर्जितश्चितिव पूर्व्यापी च कर्तांश को लिंगेन प्रथितोऽपि नाम तनुकृत तं जानकी संभजे सांख्यादि स्मृति युक्ति भीर न चलित। सांख्यादि स्मृति और युक्ति उसके द्वारा भी न चलित, न चलित अर्थात उसका स्वरूप का कोई अर्थात परिवर्तन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका जगत कारण है उसका स्वरूप का किसी प्रकार के भी अर्थात ये व्यत्यय मतलब व्यत्यास नहीं किया जा सकता है। वेदांत सिद्धांत गह वेदांत से यह सिद्धांत तो तम गच्छति इति वेदांत सिद्धांत गह निर्मूलैर विविधागमैर अविदितः जो निर्मूल है निर्मूल अर्थात वेद ही मूल है जो वेद मूल का नहीं है सब निर्मूल निर्मूल विविधागम उसके द्वारा अविदित उसके द्वारा ये ज्ञेय नहीं होगा। और व्योमादि जन्म अप्यय बहुगृह व्योमादि नाम जन्माप्यय यस्मिन जिसमें व्योमादि का जन्म जिससे होते हैं और उसका अपेय हो जाता है यत। अच्छा आगे उत्पत्ति अंत विवर्जित उत्पत्ति और अंत नाश जन्म नाश विवर्जित चिति बपु हो चिति एव बपुर्यस्य बपु अर्थात शरीर अर्थात चैतन्य स्वरूप है व्यापी व्यापक है और कर्ता नाम तनुकृत कर्ता नाम तनुकृत नाम और तनु तनु अर्थात शरीर अर्थात नाम रूप को बनाने वाले लिंगेन कर्ता अंश को नाम तनुकृत अपि अन्वय यहाँ होगा जो चतुर्थ पाद का ना उत्पत्त्यंत विवर्जितस चिति बपुः व्यापी च यहाँ तक हो गया स्पष्ट। आगे नाम तनुकृत कर्ता नाम तनुकृत अपि नाम तनुकृत अपि लिंगेन कर्ता अंशको प्रतीतः अर्थात नाम रूप को बनाने वाला है होने पर भी लिंगेन, लिंगेन अर्थात तो सूक्ष्म शरीर न, अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके वो कर्ता बन जाता है। सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य होने से जीव बन गया, फिर जीव आगे अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। तो कर्ता और अंशक, अंशक अंश इव इति अंशक, इवे प्रतिकृत क हो जाएगा, अश्व इव अश्व को कहते हैं। अंश जैसा वो मानने लगता है, जैसे ही कि सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य करेगा, फिर अपने आप को परिच्छिन्न मान करके मैं भगवान का अंश हूं ऐसा फिर वो मानने लगता है। अंशक अंश इव अंशक, तो लिंगे न तादात्म्य करने से अपने आप को कर्ता और अंशक ऐसे प्रथित अपी ऐसे, अर्थात वो फिर आगे प्रथित अर्थात ऐसे जाना जाता है। सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य कर जाएगा तो कर्ता मैं अंश हूं इस प्रकार की बोध होगा, और नहीं तो नाम तनुकृत वो शुद्ध चैत्य मतलब ब्रह्म है ईश्वर है। तम जानकीशम भजे, जानक्या ईशम जानकीशम अहम भजे, ये श्लोक का अर्थ थोड़ा संक्षेप से कह देते हैं। नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते छांदोग्य अंत इमाहा तीसरो देवता अनुप्रविश्य नाम रूपे अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये तीन देवता जो थे ये तेज और अन्न और आपह, ये तीन जो सृष्टि किया उसमें प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते नाम तनु कृत अपि, नाम और तनु, तनु अर्थात रूप शरीर बनाने के पर भी नाम रूप उसके लिए कहते हैं संज्ञा मूर्ति, मूर्ति अर्थात वो जो रूप पदार्थ संज्ञा उसका शब्द नाम। तो संज्ञा मूर्ति व्याकर्ता होने पर भी लिंग शरीर उपाधिना कर्ता इति अंश इति च प्रथित प्रसिद्ध, लिंग शरीर उपाधि के साथ जो तादात्म्य कर जाता है फिर अपने आप को जीव मान करके मैं कर्ता हूँ मैं अंश हूँ परमात्मा का इति च प्रथित प्रथित अर्थात प्रसिद्ध। यस जो इस प्रकार के है तम प्रत्येक अभिन्नम परमात्मानम मूल प्रकृति नियंतारम भजे इत्यर्थ, उस प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, प्रत्येक और परमात्मा अभिन्न है, मूल प्रकृति नियंतारम श्लोक में कहा जानकीशम, जानकी का अर्थ मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति का जो नियंता है उसको भजे अहम। स्मृति प्रसंगात पूर्वोत्तराध्यायोर विषय विषय भाव संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, स्मृति प्रसंगात अभी पूर्व अध्याय का अंतिम में सांख्य श्रुति का निराकरण चल रहा था, अंतिम में कह दिया एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता, तो स्मृति प्रसंगात पूर्व उत्तर अध्यायोर विषय विषय भाव संगति, और अभी ये अध्याय में स्मृति के लेकर के विरोध दिखाया जाएगा श्रुति के साथ। पूर्व अध्याय में पूर्वोत्तर अध्याय हो विषय विषय, पूर्व अध्याय हो गया विषय, उत्तर अध्याय हो जाएगा विषयी, अगर पूर्व अध्याय को विषय करके ये अध्याय चलेगा। पूर्व अध्याय का विषय था समन्वय, समन्वय के ऊपर अभी आक्षेप होगा किसके द्वारा कहते हैं स्मृतियों के द्वारा, ये जो आक्षेप होगा समन्वय पूर्व अध्याय का विषय था उसको आक्षेप होगा, उस आक्षेप को निराकरण किया जाएगा ये अध्याय में, इसलिए ये अध्याय हो जाएगा विषयी, पूर्व अध्याय का जो सिद्ध पदार्थ है उसको विषय बनाएगा, होने से विषय विषय भाव संगतिम ये वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, पूर्व अध्याय में जो हुआ था उसको कहते हैं भाष्य में। प्रथमे ध्याये सर्वज्ञ सर्वेश्वर जगत उत्पत्ति कारणम मृत सुवर्णादय इव घटरुचकादीनाम, प्रथम अध्याय में सर्वज्ञ सर्वेश्वर, तो सर्वज्ञ सर्वस्वज्ञ से, और जब सृष्टि का बात कहेंगे तो सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, और सभी का ईश्वर सभी का नियमन करने वाला, जगत उत्पत्ति कारणम जगत का उत्पत्ति कारण, जैसे मृत सुवर्णादय इव घट रुचक आदि नाम, ये दृष्टांत तो क्यों देता है, कहता है कि ये अर्थात तो उपादान कारण भी है इसलिए ये दृष्टांत तो दिया, नहीं तो घटादे है कुलाल इव कह सकते थे, किंतु निमित्त कारण मात्र नहीं उपादान कारण भी है। उत्पन्नस्य जगतो नियंत्रित्वेन स्थिति कारणम मायावी इव मायायाः। उत्पन्न जो जगत हो गया तो उसका नियंता, नियंता होने से नियंता ही जगत का स्थिति का कारण, क्योंकि नियामक नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ का स्थिति नहीं रहेगी, इसलिए जगत का नियंत्रित्वेन स्थिति का भी कारण। जैसे मायावी इव मायायाः नियंता, मायावी जैसे माया का नियंता है, इसी प्रकार के घट रुचक, रुचक अर्थात ये जो ये कहते हैं ना कंकण, इसी को रुचक कहते हैं। अभी जगत सृष्टि हो जाने से उसका नियंता हो गया। आगे प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मनि एव उपसंहार कारणम अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य। प्रसारितस्य जगतः, जगत अभी प्रकट हो गया, प्रपंच विस्तार हो गया, उसका पुनः प्रलय काल में स्वात्मनि एव उपसंहार कारणम, प्रलय काल में पुनः ईश्वर अपने में उसका उपसंहार लय करवा लेना। जैसे दृष्टांत हो गया अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य, जो जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज, ये चार प्रकार की जो भूत ग्राम, ये सब पृथ्वी से ही इनका शरीर बनता है, फिर पृथ्वी में ही लय हो जाते हैं। अवनि, अवनि अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी जैसा चतुर्विध भूत ग्राम का उपसंहार कारण, लय कारण, इसी प्रकार की वो ईश्वर जो उत्पत्ति कारण था, जो स्थिति कारण है, वो ही लय कारण भी है। स एव च सर्वेषां नः न आत्मा इति एतद् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम्। जो जगत कारण हुआ ब्रह्म, स एव च वही ईश्वर, वही सर्वेषां नः नः अस्माकम् षष्ठी, आत्मा हम सबका वो आत्मा है, अर्थात प्रत्येक वही है। इति अर्थात जो ब्रह्म है वही प्रत्येगात्मा है। इति एतद् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन प्रतिपादितम्। वेदांत वाक्यों का समन्वय पूर्वाध्याय में करके यही प्रतिपादन किया गया कि जो जगत उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, लय कारण ब्रह्म है, वही प्रत्येगात्मा है। तो अर्थात जीव ब्रह्मण और प्रत्येगात्मन और ब्रह्म ऐक्य, ये पूर्वाध्याय में कहा गया। वही जो ब्रह्म है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, इसी में ही सभी वेदांत वाक्य समन्वित होते हैं। और पूर्व अध्याय में हुआ प्रधान आदि कारण बाधाश्च अशब्दत्वेन निराकृतः। प्रधान आदि जितने सारे कारण है कहा जाता है कहीं कहीं, वो सब श्रुति सम्मत नहीं होने से उसका निराकरण भी कर दिया गया। इदानीं टीका में जन्मादि सूत्रम आरभ्य जगत उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म इति प्रतिपादितम्। जन्माद्यस्य यतः, वहां से आरंभ करके जगत का उत्पत्त्यादि, आदि कहने से स्थिति और लय, ये सब कारण ब्रह्म इति प्रतिपादितम्, ऐसे कहा गया। और शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वामदेववत्, ऐसे कहा गया। तो अर्थात ये जीव कैसे अपने आप को ब्रह्म कह देता है, कहते हैं शास्त्र दृष्टिया, शास्त्र अर्थात शास्त्रेण लब्धा ये आदृष्टि अर्थात ब्रह्म ज्ञान से कहा जाता है, अर्थात वही प्रत्येगात्मा अभिन्न ब्रह्म। इत्यादि सूत्रेषु स एव अद्वितीय सर्वात्मा इति उत्तम। जो जगत कारण है वही सर्वात्मा है, अर्थात सभी का अंतरात्मा वही है। और आगे अभी चतुर्थ पाद में आया अनुमानिकम अपि एकेषाम इति चे न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च, इसी प्रकार के कहा। तो जो सांख्य लोग कहते हैं कि ये जो महत है, अव्यक्त है, ये तो सब सांख्य शास्त्र को ही कहता है, सिद्धांत कह दिया नहीं नहीं, ये तो शरीर रूपक आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु, इसके द्वारा अर्थात ये शरीर रूपक का ही यहाँ पुनर्कथन हो रहा है। अनुमानिकम इत्यादि न कारणांतरस्य, कारणांतरस्य प्रधानस्य अश्रौतत्वम दर्शितम्। ये सब स्रोत नहीं है, ये दिखाया गया। एवं प्रथमाध्यायस्य अर्थम अनुद्य तस्मिन् विषये विरोध परिहार विषयिणम् द्वितीयाध्यायस्य अर्थम पादशः संक्षिप्य कथयति। प्रथमाध्याय का अर्थ, प्रथमाध्यायस्य अर्थ, अर्थ हो गया समन्वय, इसका अनुवाद करके तस्मिन विषय समन्वय का विषय में विरोध परिहार विषयम यस्य इति विरोध परिहार विषयी हो जाएगा द्वितीय अध्याय तम द्वितीय विरोध परिहार विषयिणम द्वितीय अध्याय द्वितीय अध्याय का अर्थ द्वितीय अध्याय से अर्थ तो द्वितीय अध्याय का अर्थ हो गया पूर्व अध्याय में जो समन्वय कहा गया समन्वय में जो विरोध विरोध का परिहार ये विषय है द्वितीय अध्याय का। ये द्वितीय अध्याय को पादशः संक्षिप्य कथयते द्वितीय अध्याय में भी चार पाद रहेंगे प्रत्येक पाद में क्या क्या कहा जाएगा उसको कहते हैं भाष्य में। इदानीं स्वपक्षे स्मृति न्याय विरोध परिहार क्योंकि प्रत्येक अधिकरण में एक पूर्व पक्ष भी रहेगा तो स्व पक्ष में अर्थात वेदांत पक्ष में इसका क्या कार्य है कहते हैं कि स्मृति न्याय विरोध परिहार प्रथम पाद का द्वितीय पाद में प्रधानादि वादानाम न्यायाभास उपबृंहितत्व प्रधानादि आदि कहने से शून्यवाद जैन का ये जितने जितने सब परमाणुवाद जो सब सृष्टिवाद है वो सब का न्यायाभास वो सब न्याय नहीं वो सब न्यायाभास ये द्वितीय पाद में प्रधानादि वादानाम न्यायाभास उपबृंहितत्व उसका अर्थात न्यायाभास है उसको ही वो दृढ़ करेंगे ये न्याय नहीं न्याय भाष है। और तृतीय पाद में प्रति वेदांतम वेदांतम च सृष्टियादि प्रक्रियाया अविगितत्वम इति अर्थ जातस्य प्रतिपादनाय द्वितीय अध्याय आरभ्यते। प्रति वेदांतम अन्य अन्य शाखा में सृष्टियादि प्रक्रिया अलग अलग दिखता है दिखने से ये सब में विरोध होता है इसलिए कहते हैं ये जो सृष्टि प्रक्रिया है ये अविगित इसमें कोई विरोध नहीं है अन्य अन्य देखने पर भी इसमें समन्वय है इति अस्य अर्थ जातस्य तृतीय पाद तक हो गया चतुर्थ पाद का आगे टीका में कहते हैं ये सब अर्थ जातस्य जात समूह इसका प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय अध्याय आरभ्यते द्वितीय अध्याय आरंभ किया जा रहा है। टीका में अत्र प्रथम पादे समन्वय से सांख्यादि स्मृति युक्तिभिर विरोध परिहार क्रियते प्रथम पाद में समन्वय से जो पूर्व अध्याय प्रतिपादित सांख्यादि स्मृति और युक्ति भी ही विरोध जो होता है उसका परिहार किया जाएगा। द्वितीय पादे सांख्यादि आगमानम भ्रांति मूलत्वम अविरोधाय कथ्यते सांख्यादि स्मृति के द्वारा विरोध क्या होगा कहते हैं वो सब भ्रांति मूलक है तो द्वितीय पाद में सांख्यादि आगम सब भ्रांति मूलक है भ्रांति मूलक होने से उसके साथ कोई विरोध नहीं होगा अविरोधाय कथ्यते अविरोध दिखाएंगे। तृतीय पादे प्रति वेदांतम सृष्टि श्रुति नाम जीवात्म श्रुति नाम च व्योमादि महाभूतानाम जन्म लय क्रमादि कथनेन अविरोध प्रतिपाद्यते तृतीय पाद में प्रति वेदांतम अन्य अन्य शाखा में सृष्टि श्रुति नाम और जीवात्म श्रुति नाम च सृष्टि श्रुति है और जीव आत्मा ये जीव का क्या स्वरूप है ये सब का विचार भी जीवात्म श्रुति नाम उनका ऐक्य च व्योमादि महाभूतानाम व्योमादि महाभूतानाम जन्म लय क्रमादि कथनेन ये व्योमादि महाभूत इनका जन्म अर्थात जन्म का क्रम लय लय का क्रम ये जन्म लय क्रम में विचार क्यों करेंगे क्योंकि जन्म जो होगा तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः आकाश आकाशात वायु तो पूर्व पक्ष कहेगा जिस क्रम से जन्म हुआ है उसी क्रम से लय हो पहले आकाश का लय फिर वायु का लय तो सिद्धांत कहेगा ये कैसे होगा जब कहीं छत के ऊपर छात के ऊपर चढ़ता है जिस क्रम में चढ़ता है क्या उसी क्रम से उतरता है तो विपरीत क्रम होना चाहिए तो इसलिए लय क्रम भी विपरीत होगा। तो व्योमादि महाभूतानाम जन्म लय क्रमादि कथनेन अविरोध प्रतिपाद्यते कोई विरोध नहीं है। चतुर्थ पादे लिंग शरीर श्रुति नाम अविरोध इत्यर्थः लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर प्राण इंद्रिय इत्यादि ये सब का कैसे सृष्टि होती है ये सब का कथन करेंगे तो लिंग शरीर श्रुति नाम उनका सृष्टि ये सब कथन करेंगे। अयम एव अर्थ सुख बोधार्थम श्लोकेन संग्रहित। ये चार पाद में क्या क्या चीज कहा गया आराम से बोध होने के लिए स्मरण रहने के लिए एक श्लोक कहा गया। द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम अविरोध अन्यदुष्टता भूत भोक्तृ श्रुतेर लिंग श्रुतेर अप्य विरुद्धता। द्वितीय द्वितीय अर्थात द्वितीय अध्याय में स्मृति तर्काभ्याम अविरोध श्रुति स्मृति और तर्कों के साथ कोई विरोध नहीं है प्रथम पाद। द्वितीय पाद में अन्येषां दुष्टता सांख्यादि मत का दुष्टता ये द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद ये सांख्य योग और ये बौद्ध जैन न्यायिक ये सबका निराकरण द्वितीय पाद में होगा द्वितीय अध्याय का। और भूत भूत भोक्तृ श्रुते है भूतों का सृष्टि भोक्ता का सृष्टि जीव ये जो आत्मा ये सब के ये बात तृतीय पाद में कहा जाएगा। और लिंग श्रुतेर लिंग अर्थात तो सूक्ष्म शरीर का सृष्टि ये चतुर्थ पाद में कहा जाएगा। सूक्ष्म शरीर प्राणादि इंद्रिय इत्यादि ये सब की सृष्टि चतुर्थ पाद में वर्णन होगा। तत्र तत्र अज्ञाते विषये विरोध शंका समाध्य योगात समन्वयाध्यायांतर आनंतरियम अविरोध अध्याय से युक्तम। अज्ञात विषय में विरोध और शंका विरोध शंका और समाधि अयोगात जो विषय ही ज्ञात नहीं है उसमें विरोध कौन करेगा अतः ज्ञात ही नहीं है अथवा उसका समाधान भी कैसे होगा। इसलिए कहते हैं अज्ञात विषय में विरोध की शंका और समाधि नहीं हो पाएगा। नहीं होने से समन्वय अध्याय में पहले विषय का ज्ञात तो करवा दिया गया। विषय ज्ञात तो होने से आगे विरोध इत्यादि का विचार आएगा परिहार किया जाएगा। इसलिए कहते हैं समन्वय अध्याय अनंतरियम अविरोध अध्याय से उत्तम। समन्वय अध्याय के बाद अविरोध अध्याय ये कहा जाएगा। तत्र प्रथम अधिकरण तात्पर्य आह प्रथम अधिकरण का अर्थ तात्पर्य कहते हैं आगे प्रतीक क्या है तत्र प्रथम तत्र है अच्छा तत्र प्रथम भाष्य में तत्र प्रथमं तावत् स्मृति विरोधम उपन्यस्य परिहरति। तत्र प्रथमं तावत् स्मृति विरोधम स्मृति के साथ समन्वय का विरोध हो रहा है इसको उपन्यस्य कह करके परिहरति उसका परिहार करते हैं। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आप ब्रह्म को जगत कारण मानेंगे तो सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा। तो सांख्य स्मृति क्यों अनवकाश हो जाएगा कहते हैं सांख्य श्रुति कहती है कि प्रधान जगत कारण है। आप अगर ब्रह्म को जगत कारण कहेंगे ये स्मृति का और कोई फिर अवकाश नहीं रहा ये स्मृति व्यर्थ हो जाएगा। तो वेदांति कहेगा कि अगर आप सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा बोल करके वेदांत को सांख्य परक व्याख्यान करने के लिए कहेंगे तब सांख्य स्मृति को अवकाश देने के लिए वेदांत अनवकाश हो जाएगा मतलब ये वेद अनवकाश हो जाएगा आगम अनवकाश हो जाएगा। सांख्य कहता है कि वेद अनवकाश नहीं होगा वेद में कर्मकांड है ना तो उसको लेके वेद चरितार्थ होगा। जैसे मीमांसक लोग कहते हैं और वेद में जो ज्ञान कांड है वो मीमांसक लोग जैसे कहते हैं उसको कर्ता का प्रशंसा इस प्रकार की होकर के वेद व्यर्थ नहीं होगा उसका कर्म कांड को लेकर के चरितार्थ हो जाएगा। वेद आगम अनुयायी लोग कहेंगे कि आप भी सांख्य वाले ऐसे ही कर लीजिए कर्म कांड को लेकर के चरितार्थ हो जाइए। तो सांख्य कहता है कि हमारा सांख्य में कर्म कांड कहाँ है। सांख्य तो केवल शुद्ध ज्ञान का ही विचार करता है तो उसमें कोई कर्मकांड का बात ही नहीं है, तो सृष्टि का बात है, कथन है, और बाकी प्रकृति पुरुष का अन्यता ख्याति भेद ज्ञान करना है, तो ये तो केवल ज्ञान का ही कथन हुआ है। इसलिए सांख्य अनवकाश हो जाएगा अगर वेदांत मत को लिया जाएगा तो, किंतु अगर सांख्य को लिया जाएगा तो ये वेद अनवकाश नहीं होगा, उसको कर्मकांड में मिल जाएगा। वेदांति तब कहता है कि ठीक है वेद तो सावकाश हो जाएगा, किंतु अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, ये वेद अनुकूल जो सब स्मृति होते हैं वो स्मृति अनवकाश हो जाएंगे। अगर सांख्य स्मृति को प्रधान कारणवाद को माना जाएगा, मनुवादी स्मृति जो कि ब्रह्म को कारणत्व प्रतिष्ठा करते हैं वो स्मृति अनवकाश हो जाएंगे, ये होगा। और दूसरा, अगर सांख्य स्मृति को अवकाश देंगे तो ये नैयायिक इत्यादि वो सब भी अनवकाश हो जाएगा, तो इसलिए स्मृतियों के अन्य स्मृति में भी अनवकाश होने का प्रसंग आ जाएगा। तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत सांख्य कहेगा, सिद्धांत कहता है कि अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, तो अगर सांख्य को अवकाश दिया जाएगा तो अन्य स्मृति को अवकाश नहीं मिलेगा, वेद को अवकाश मिल जा सकता है किंतु दूसरों को नहीं मिलेगा। सांख्य स्मृत्यास्ति संकोचो, ये उसी का नीचे सूत्र के नीचे होना चाहिए ना, अधिकरण का आरंभ में है। अच्छा, नवा वेद समन्वये धर्मे वेद सावकाशः संकोचो नवकाशया प्रत्यक्ष्य श्रुतिमूलाभिर् मन्वादि स्मृतिभिः स्मृतिः अमूला कापिली बाध्या न संकोचो न याततः सांख्य स्मृत्या वेद समन्वये संकोच नवा। सांख्य स्मृति के द्वारा वेद का जो समन्वय ब्रह्म में कहा गया, जगत कारण ब्रह्म है जो कहा गया, उसका संकोच सांख्य स्मृति के द्वारा किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि वेद धर्मे सावकाश है, तो इसलिए अनवकाश या सांख्य स्मृतिया वेदस्य संकोच करणीय कहेगा। तो अनवकाश या संकोच है, अनवकाश या सांख्य स्मृतिया, सांख्य स्मृति को किमितु कोई अवकाश नहीं है, उसमें धर्म का विचार नहीं है, नहीं होने से वेद को तो धर्म में अवकाश मिल गया, किंतु सांख्य स्मृति अनवकाश है, होने से उसके द्वारा वेद संकोच होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहते हैं कि प्रत्यक्ष श्रुति मूलाभिर मनवादि स्मृति भी ही अमूला कापिली स्मृति बाध्या। प्रत्यक्ष जो श्रुति है, प्रत्यक्ष श्रुति तन मूला हो गया मनुवादि स्मृति, मनुवादि स्मृति के द्वारा जो कापिली स्मृति है अमूला, वो वेद मूलक नहीं है, अर्थात ब्रह्म को जगत कारण ग्रहण नहीं करता कापिली स्मृति, इसलिए अमूला कापिली स्मृति बाध्या होने से ततः अनया संकोचो न। ततः क्योंकि ये कापिली स्मृति अमूला है, तो इसलिए अनया अर्थात सांख्य स्मृति के द्वारा संकोचो न, वेद से संकोचो न, निरवकाश होने पर भी वो अमूला है, अप्रमाण है, अप्रमाण के द्वारा प्रमाण का कैसे संकोच किया जाएगा। टीका में तत्र प्रथमम इति प्रतीक तक देखे थे आगे, श्रौते समन्वये विरोध निराशार्थत्वाद अस्य पादस्य श्रुति शास्त्राध्याय संगतयः स्व मतस्थापनात्मकत्वात् सर्वेषाम् अधिकरणानाम् एतत् पाद संगति है। श्रौत जो समन्वय है, श्रुतौ भव इति श्रौत, समन्वय अर्थात वेदांतानां ब्रह्मणि समन्वय, विरोध निराशार्थत्वात् अस्य पादस्य, ये पाद विरोध का निराश करने के लिए है, होने से श्रुति शास्त्र अध्याय संगति हो जाएगा। श्रुति का कार्य है ब्रह्म में वेदांत का समन्वय करवाना है, और शास्त्र ब्रह्मसूत्र भी वही करता है। अभी अध्याय, अध्याय हो गया विरोध निराश करना, ये संगति हो जाएगा, ये संगत है। स्वमतस्थापनात्मकत्वात् ये जो अध्याय है इसमें जितने अधिकरण रहेंगे ये स्वमत स्थापन करेंगे। स्वमत स्थापन अर्थात ब्रह्मणी वेदांतानाम समन्वय, इसमें कोई विरोध नहीं है, विरोध परिहार। स्वमत स्थापनात्मकत्वात् सर्वेषाम अधिकरणानाम एतद पाद संगति, अधिकरणों का ये पाद के साथ संगति वही हो जाएगा, और ये पाद का पूर्व के साथ संगति भी वही हो जाएगा कि ये स्वमत स्थापन करना है, अर्थात ब्रह्म ही जगत कारण है, इसमें जो समन्वय वेदांत का उसको दृढ़ करना है। अत्र पूर्व पक्ष स्मृति विरोधात उक्त समन्वय असिद्धि है, उक्त समन्वय पूर्वाध्याय, पूर्वाध्याय में जो समन्वय कहा गया है स्मृति सांख्य स्मृति के साथ विरोध होने से वो समन्वय असिद्धि, ये फल हो गया पूर्व पक्ष में। सिद्धांते तत्सिद्धि रीति विवेक, समन्वय सिद्धि पूर्व पक्ष, समन्वय असिद्धि वेदांत का समन्वय सिद्धि, ये फल हुआ। तत्र ब्रह्मणी उक्त वेदांत समन्वय विषय, ये जो द्वितीय अध्याय उसका विषय हो गया पूर्व अध्याय, पूर्व अध्याय समन्वय वेदांत में मतलब ब्रह्म में वेदांत का समन्वय, ये विषय हो गया ये अध्याय का। समन्वय करना इसका काम नहीं है, समन्वय जो हुआ पूर्व अध्याय में इसको जो विरोध आ रहा है उसका निराकरण करके समन्वय को स्थित रखेगा। स किम सांख्य श्रुतिया विरुध्यते नवेति स्मृति प्रामाण्या प्रामाण्याभ्याम संदेहे पूर्व पक्षम आह। स समन्वय सांख्य स्मृति के द्वारा विरोध, सांख्य स्मृति के साथ विरुद्ध होता है विरुध्यते नवा, तो कैसे निश्चय करेंगे विरोध है तो विरोध है, नहीं है तो नहीं है, कहेंगे स्मृति प्रामाण्य अप्रामाण्याभ्याम संदेह, अगर वो स्मृति प्रमाण होगा तभी विरोध है, प्रमाण नहीं है तो विरोध नहीं है, इसलिए संदेह हुआ। पूर्व पक्षम आह भाष्य में यदुक्तम ब्रह्म एव सर्वज्ञम जगतः कारणमिति तद अयुक्तम, पूर्व पक्ष कह रहा है पूर्व अध्याय में जो निश्चय किया गया सर्वज्ञ ब्रह्म वही जगत का कारण वो ठीक नहीं है। कुतः स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि अगर ब्रह्म को जगत कारण मानेंगे तो सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगी, अनवकाश प्रसंगात। और स्मृतिश्च स्मृति भी तंत्राख्या, इसको तंत्र कहते हैं स्मृति को, तंत्र क्या है टीका में कहते हैं तंत्रियंते व्युत्पाद्यन्ते तत्वानि अनेन इति तंत्रम शास्त्रम कपिलोक्तम। तंत्रियंते का अर्थ व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पादन का विषय क्या है कहते हैं तत्वानि, तत्वानि व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति तंत्रम शास्त्रम, कौन सा शास्त्र कपिलोक्तम, खाली कपिल कह दिए नहीं, उनके आगे उनके सब अनुयायी और आए, वो लोग इसके ऊपर और भाष्य टीका इत्यादि किए, तो कहते अन्याश्च पंचशिखादि भी प्रोक्ता, पंचशिखा आचार्य इत्यादि के द्वारा भी और कहा गया है। एवं सती वेदांतानाम अद्वैय ब्रह्म समन्वय निरर्थका स्युर इत्यर्थः। भाष्य में स्मृतिश्च तंत्राख्या, तंत्र नाम जिसका है, परमर्षि प्रणीता शिष्ट परिगृहिता, परमर्षि कपिल उनके द्वारा प्रणीत है और शिष्टों के द्वारा परिगृहित, शिष्ट हो गए पंचशिखाचार्य, आज आसुरी पंचशिखाचार्य ये सब हो गए, कपिल का शिष्य हो गया आसुरी, कपिल असुर, असुर अर्थात अश्यति क्षिपति ज्ञाने न अज्ञानम इति असुर, अस धातु से उरस प्रत्यय होकर के असुर होता है, अश्यति क्षिपति अज्ञानम ज्ञानोपदेश है ना इति असुर कपिल, तो तस्य इदम तस्य शिष्य अर्थ में अत होकर के आसुरी उसका शिष्य हो गया, उसका शिष्य पंचशिख, इस प्रकार की उनका शिष्य परंपरा है। भाष्य में कहते हैं शिष्टेर परिगृहित, शिष्टों के द्वारा परिगृहित, और अन्य तद अनुसारिण्य स्मृतय, और अन्य स्मृति भी उसके अनुसार, सांख्य स्मृति के अनुसार, कपिल सूत्र के अनुसार, पंचशिखा इत्यादि का जो उसके ऊपर भाष्य इत्यादि, एवं सती अनवकाशाह प्रसज्येरन। एवं सती, अगर आप वेदांत को प्रमाण मान करके ब्रह्म को जगत कारण कहेंगे तो सांख्य श्रुति अनवकाश हो जाएगा, अनवकाशाह प्रसज्येरन। टीका में एवं सती, भाष्य में जो कहना एवं सती सांख्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा, एवं श्रुति का अर्थ वेदांतानाम अद्वय ब्रह्म समन्वय सती, वेदांत अगर अद्वय ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा तो निरर्थका स्युः, निरर्थका कौन हो जाएगा, वेदांत सांख्य स्मृति, वेदांत अगर अद्वय ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा तो सांख्य स्मृति निरर्थक हो जाएगा, निरर्थका स्युः इति अर्थ। तासामपि ब्रह्मार्थकत्वम् अस्ति इति अविरोध, तासामपि ब्रह्मार्थकत्वम् अस्ति अविरोध, अस्ति इति अविरोध इति आह तासु, ये सिद्धांत का वाक्य है। सिद्धांत कहता है कि जो सांख्य स्मृति है वो भी तो ब्रह्मार्थ, ब्रह्मार्थकत्वम सांख्य स्मृति में भी, अर्थात वो भी ब्रह्म के लिए है, अर्थात वो भी ब्रह्म को प्रतिपादन करता है जगत कारणत्व न, तो ये सिद्धांत पक्ष से तासामपि सांख्य स्मृति नाम अपि ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति, उसमें भी ब्रह्मार्थकत्वम अर्थात ब्रह्म अर्थो यस्य, अर्थ अर्थात प्रतिपाद्य विषय, तो होने से सांख्य श्रुति में भी ब्रह्मार्थकत्वम अस्ति होने से फिर विरोध क्यों होगा, विरोध नहीं है, वेदांत के साथ समान हो गया इत्यतः आह। भाष्य में सांख्य कहता है तासु ही अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगतः कारणम उपनिबध्यते, तासु सांख्यादि स्मृतिषु अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगतः कारणम, ये भी वेदांत की अपेक्षा भिन्न है, वेदांत में भी माया का जगत कारण तो स्वीकार करते हैं किंतु माया जो जगत का कारण है स्वतंत्रेण नहीं, ब्रह्म में अधिष्ठित होकर के ही जगत कारणत्वम उपनिबध्यते, सांख्य श्रुति में ये अचेतन प्रधान को जगत कारण कहा गया। टीका में ननु सांख्य स्मृति प्रामाण्याय प्रधानवादे ग्रहे मनुवादि स्मृति नाम अप्रामाण्यम स्याद इति आशंक्य तासाम धर्मे सावकाशत्वात् प्रामाण्यम स्याद, तो सिद्धांत कहता है कि अगर सांख्य स्मृति का प्रामाण्य को स्वीकार करने के लिए सांख्य स्मृति प्रामाण्याय आपको प्रधान कारणवाद को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रधानवाद ग्रहे मनुवादि स्मृति नाम जो ब्रह्म कारणवाद वाले है वो सब अप्रमाण हो जाएंगे इति आशंक्य, सांख्य कहता है कि तासाम धर्मे सावकाशत्वात् प्रामाण्यम स्यात्, मनुवादि स्मृति में भी धर्म का विचार बहुत है होने से वो सब सावकाश हो जाएंगे। भाष्य में मनुवादि स्मृत स्थावत मनुवादि स्मृति में चोदना लक्षण न अग्निहोत्रादीना धर्म जाते न अपेक्षित अर्थम समर्पयंत्य सावकाशा भवंती, मनुवादि स्मृत यह बहुवचन दिया, चोदना लक्षण न अग्निहोत्रादीना चोदना विधि, विधि लक्षण अग्निहोत्र, अग्निहोत्रम जुहयात इत्यादि से विधि, ये सब का विचार हुआ है, धर्म जाते न अपेक्षितम अर्थम समर्पयंत्य, धर्म का कथन हुआ है मनुवादि स्मृति में, अपेक्षितम अर्थम धर्म को समर्पयंत्य समर्पण करता हुआ मनुवादि स्मृत यह सावकाशा भवंती, वो तो हो जाएंगे। अच्छा अस्य वर्णस्य, उसको और स्पष्ट करते हैं मनुवादि स्मृति में कैसे व्याख्यान हुआ है, अस्य वर्णस्य अस्मिन काले अनेन विधानेन उपनयनम, तो ये कहा गया बसंते अष्टवर्षम ब्राह्मणम बसंते उपनयित, बसंत में ब्राह्मण वालों का उपनयन होगा और अष्टवर्ष, और एकादशे राजन्य द्वादशे वैश्यस्य, राजन्य का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद शरदी शरदी वैश्यस्य, इस प्रकार की सब उपनयन करने के लिए कहा गया, वयस भी कहा गया और काल भी कहा गया। वर्णस्य अस्मिन् काले अनेन विधानेन उपनयनम्। उपनयन होने के बाद ईदृशश्च आचार, जिस वर्ण जिस आश्रम है उसी प्रकार के आचार भी आचरण भी करेगा। इत्थम वेदाध्ययनम, इस प्रकार की वेदाध्ययन करेगा। इत्थम समावर्तनम, ये सब मनुस्मृति में है। इत्थम सहधर्मचारिणी संयोग इति, अनेन प्रकारेण सहधर्मी का भी संबंध अर्थात सहधर्मी को ग्रहण करेगा। तथा पुरुषार्थांश्च वर्णाश्रम धर्मान नाना विधान विदधति, जो सांख्यादि स्मृति होते हैं पुरुषार्थान धर्म अर्थ काम ये सब को भी कहेंगे। वर्णाश्रम धर्मान, ये जो पुरुषार्थ वर्णाश्रम धर्म नाना विधान विदधति, विदधति ये मनुवादि स्मृत, ये सब कहते हैं विदधति अर्थात विधान करते हैं। टीका में तरी सांख्यादि स्मृति नाम अपनी धर्मे तात्पर्येण प्रामाण्यम अस्तु। तो सांख्य कह दिया कि मनुवादि स्मृति धर्म में सब प्रमाण हो जाएंगे, सावकाश हो जाएंगे। अभी सिद्धांत कहता है कि तरही तब सांख्यादि स्मृति नाम अपनी धर्मे तात्पर्येण प्रामाण्यम अस्तु। सांख्यादि स्मृति में भी धर्म में तात्पर्य हो गए उनका प्रमाण हो जाए, निरवकाश क्यों होंगे। तत्वम तो ब्रह्म एव, अर्थात वेदांत में जो प्रतिपादन किया जाता है तत्व वो तो ब्रह्म है, किंतु धर्म में भी प्रमाण हो जाए। इति अविरोध इति अत आह। अभी सांख्य कहता है भाष्य में, नैवम कपिलादि स्मृति नाम अनुष्ठेये विषये अवकाशो अस्ति। कपिल स्मृति में अनुष्ठेय धर्म विषय में कोई अवकाश नहीं है। कपिल स्मृति केवल ज्ञान का विचार परक है, इसलिए इसको वेदांत का समीप कहा जाता है। इसमें अनुष्ठान करने के लिए कुछ नहीं कहा गया, कोई कर्म करने के लिए नहीं है। मोक्ष साधनम एव ही सम्यक दर्शनम अधिकृत्य ताहा प्रणीताहा। ताहा संख्यादि स्मृतय, मोक्ष साधनम एव ही, मोक्ष साधन क्या है, सम्यक दर्शनम, इसी को अधिकृत्य, अधिकृत्य था विषय बना करके संख्यादि स्मृति प्रणीत है। और यदि तत्रापि अनवकाशः स्युर अनर्थक्यमेव आसाम प्रसज्येत, केवल मोक्ष साधन सम्यक ज्ञान को लेकर के संख्यादि स्मृति का प्रवर्तन है, अगर उसमें भी ज्ञान के विषय में भी अगर वो अनवकाश हो जाएंगे तब अनर्थक्यमेव आसाम, आसाम संख्यादि स्मृति नाम प्रसज्येत, संख्यादि स्मृति सब अनर्थक हो जाएंगे। उनके में कर्मकांड नहीं है और ज्ञान कांड को भी आप अनर्थक कर दिए ब्रह्म कारणवाद कह करके, प्रधान कारणवाद को निराकरण करके, तब सांख्य स्मृति अनवकाश होकर निरर्थक हो जाएगा। टीका में तत्व विकल्पन अनुपपत्तेर निरवकाश स्मृति अनुसारेण श्रुति व्याख्यानम उचितम सावकाश निरवकाश और निरवकाशम बलीय इति न्यायात। पूर्व पक्ष कह रहा है तत्व में तो विकल्पना नहीं हो पाएगा, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है उसमें तो कोई विकल्पना नहीं हो पाएगा, इसलिए निरवकाश स्मृति अनुसारेण सांख्य स्मृति धर्म का विचार उसमें नहीं है, निरवकाश हो जाएगा अगर आप जगत कारण प्रधान को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर ब्रह्म कारणवाद को मानेंगे तो। निरवकाश स्मृति के अनुसार श्रुति का व्याख्यानम उचितम, श्रुति का व्याख्यान सांख्य के अनुसार करना चाहिए। हेतु देता है सांख्य, सावकाश निरवकाश और निरवकाशम बलीय इति न्याय। भाष्य में तस्माद अविरोधेन वेदांता व्याख्यातव्या, इसलिए वेदांत का व्याख्यान तो सांख्य स्मृति के साथ अविरोध से व्याख्यान करना चाहिए। सांख्य स्मृति के साथ अगर वेदांत का विरोध होगा तो वेदांत को ही लक्षणावृत्ति से सांख्य अनुसार ही व्याख्यान करना चाहिए, नहीं तो सांख्य निरवकाश होगा, निरर्थक होगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यं।